Na razie minęła siódma, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Raz jeszcze mówię Państwu dzień dobry w sobotę 28 lutego. Czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Opozycjoniści w Rosji nie mają wątpliwości, że to było zabójstwo polityczne. W Moskwie zastrzelono głównego krytyka Kremla, Borysa Niemcowa. Jest szansa, że polska wieprzowina wróci na rynek Japonii, zapowiada wiceminister rolnictwa, który towarzyszył prezydentowi w podróży do kraju kwitnącej wiśni. Szansa dla warszawiaków, którzy nie płacą czynszu za mieszkania komunalne. Władze miasta chcą umorzyć część długu takim lokatorom. Rosyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa. Opozycyjny polityk został zastrzelony około północy miejscowego czasu niedaleko Kremla. Przedstawiciel Komitetu Śledczego Rosji Władimir Markin poinformował o wszczęciu postępowania. Od wstępnych informacji nieznany osobnik strzelił co najmniej 7 razy w stronę Borysa Niemcowa, gdy szedł on po dużym moskworeckim moście. Śledczy zabezpieczają w mieszkaniu polityka jego komputery i dokumenty. Badane są wszelkie wersje zabójstwa, w tym morderstwo na zlecenie. Borys Niemcow pod koniec lat 90. pełnił funkcję wicepremiera rosyjskiego rządu. Był zaliczany do stronnictwa reformatorów, gdy Rosją rządził prezydent Borys Jelcyn. W XXI wieku stał się jednym z najbardziej zagorzałych krytyków Władimira Putina. Bliski przyjaciel zamordowanego, lider ruchu Solidarności Ilja Jaszyn, oświadczył, że nie ma żadnych wątpliwości, że jest to zabójstwo polityczne. Jaszyn ujawnił, że Niemcow przygotowywał do druku raport Putin i wojna, w którym przedstawił dowody na udział sił zbrojnych Rosji w wojnie na Ukrainie. Zszokowany zabójstwem Niemcowa jest prezydent Ukrainy. Oni zabili Borysa. Trudno w to uwierzyć. Nie mam wątpliwości, że zabójcy zostaną ukarani prędzej czy później, napisał Petro Poroszenko na Twitterze. Zabójstwo Niemcowa ostro potępił prezydent USA. Stany Zjednoczone potępiają brutalne morderstwo Borysa Niemcowa i wzywają rząd Rosji do bezzwłocznego, bezstronnego i przejrzystego śledztwa w sprawie okoliczności morderstwa, które doprowadzą do postawienia winnych przed sądem, czytamy w oświadczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Barack Obama podkreślił, że Niemcow był wielkim orędownikiem swego kraju i walczył dla swoich rosyjskich rodaków o prawa, jakie im się należą. Podziwiałem oddanie Borysa Niemcowa w walce z korupcją w Rosji i byłem wdzięczny, że podzielił się ze mną swoimi poglądami, gdy spotkaliśmy się w 2009 roku, stwierdził Obama. Amerykański prezydent przekazał kondolencje Rosjanom i rodzinie Niemcowa, którego nazwał jednym z najbardziej oddanych obrońców praw swoich rodaków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest szansa na zniesienie japońskiego embarga na polską wieprzowinę. Jak mówi wiceminister rolnictwa Kazimierz Plockę, to jeden z efektów zakończonej właśnie wizyty prezydenta w kraju kwitnącej wiśni. Tokio wprowadziło zakaz importu wieprzowiny po wykryciu w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń. Wiceminister Plockę zapewniał na pokładzie prezydenckiego samolotu, że w Tokio odbyły się bardzo dobre rozmowy z japońskimi ministrami rolnictwa oraz gospodarki, przemysłu i handlu. Dyskutowaliśmy, co możemy wspólnie zrobić, żeby przyspieszyć decyzję, która otworzy nam rynek japoński dla wieprzowiny z Polski. Potwierdził to także premier rządu japońskiego, premier Abe, który również się zaangażuje w proces, który będzie polegał na tym, żeby przyspieszyć decyzję, która umożliwi nam otwarcie tego rynku. Myślę, że jest to kwestia najbliższych tygodni. Podczas dwudniowej wizyty w Japonii prezydent Komorowski spotkał się m.in. z premierem tego kraju i wziął udział w forum gospodarczym. Czy będzie kara dla ministra zdrowia? Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy Grzegorz Wrona wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec Bartosza Arłukowicza. Prawdopodobnie chodzi o publiczne krytykowanie protestujących na początku roku lekarzy. Potwierdzam fakt, że w dniu 13 lutego Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o wszczęciu postępowania z tytułu wpływających skarg dotyczących pana doktora Bartosza Arłukowicza. Postępowanie w tej sprawie oczywiście jest objęte klauzulą poufności. Dostęp wobec tego do wiedzy o toczącym się postępowaniu zgodnie z zapisami ustawy o izbach lekarskich mają jedynie strony postępowania. Miesiąc temu okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Szczecinie profesor Jacek Różański odmówił zajęcia się sprawą, bo nie dopatrzył się złamania kodeksu etyki lekarskiej przez ministra zdrowia. Tylko okręgowy sąd lekarski jest władny moje postanowienie uchylić. Postępowanie naczelnego rzecznika nie ma w tej chwili żadnych podstaw prawnych, w związku z powyższym do Naczelnego Sądu Lekarskiego wpłynęło moje zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez pana Grzegorza Wronę. Grzegorz Wrona zapewnia, że zgodnie z ustawą przysługuje mu prawo nadzoru nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Władze Warszawy chcą umorzyć część długu lokatorom mieszkań komunalnych. Pomysł przejęła już Rada Miasta. Chodzi o pomoc w spłacie długów za czynsz i opłaty. Ratusz przygotował dwie możliwości, wyjaśnia rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. Te osoby, które będą w stanie spłacić w ciągu 3 miesięcy 30% należności w stosunku do miasta, mogli mieć anulowane pozostałe 70% tego, co są winni. Natomiast ci, którzy w tak szybkim terminie nie będą mogli spłacić części swoich należności, będą mieli inną możliwość, to znaczy będą mogli spłacić 50% swojego długu w ciągu 4 lat i po tym okresie te 50% pozostałe również zostanie anulowane. Z takiej pomocy mogłoby skorzystać 11,5 tysiąca osób. W tej chwili zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych to 830 milionów złotych. To był Serwis Trójki. W studiu jest już Michał Olszański. Będą informacje sportowe. Tak jest. Dzień dobry. Witam Państwa. Dwa remisy padły w meczach 22. kolejki Ekstraklasy. Ruch zremisował 1-1 z Lechią. Krakowia 0-0 z Lechem. Dla Ruchu, Krakowi czy Lechii każdy punkt ma duże znaczenie, bo w grę wchodzi spadek. Dla Lecha strata 2 punktów jest bolesna, bo tu przecież w grę wchodzi mistrzostwo. Nic zatem dziwnego, że ten Maciej Skorża był po prostu zły. Jestem rozczarowany tym, że nie udało nam się zdobyć tutaj przynajmniej jednej bramki, bo to dawno już nie pamiętam, kiedy nie zdobyliśmy bramki. Jesteśmy źli po tym meczu, że tylko 1 punkt wywozimy z Krakowa. Dziś grają Bełchatów z Wisłą, Zawisza z Piastem i Górnik Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Dobiegają końca narciarskie Mistrzostwa Świata w Falun. Może dziś będzie lepiej na skoczni, no bo tym razem liczy się drużyna. 3 miejsca w składzie na drużynowy konkurs skoków były pewne. Stoch, Żyła i Murańka. To ostatnie wywalczył Jan Ziobro. Po prostu skakał dobrze, mówi trener Łukasz Kruczek. Jedyne, czego nie wiadomo, to na której skoczni zostanie rozegrany konkurs. Prognozy pogody nie są najlepsze i być może trzeba będzie wrócić na skocznię normalną. Nie ma żadnej różnicy, czy skaczymy czy na tej skoczni, czy na tej. Natomiast przeniesienie na skocznię normalną na pewno zrobi takie generalne zamieszanie, bo przygotowałem się i większość ostatnich dni wszyscy spędzają na skoczni dłużej. Wszystko ma się wyjaśnić w sobotę w południe. Falun, Michał Gąsiorowski. No tak, będą emocje, ale dziś także biegiem na 30 km stylem dowolnym pożegna się z mistrzostwami Justyna Kowalczyk. Podobno na trasie pojawi się jakiś pociąg. Czy jestem w stanie w tym norweskim pociągu, w którym się utrzymałam raptem 4 km ostatni raz, kiedy próbowałam to robić, czy jestem w stanie się utrzymać 30 km teraz? Oczywiście jestem w lepszej dyspozycji, oczywiście liczę na dużo lepsze narty, ale to wciąż jest abstrakcja, ale w sporcie się wiele rzeczy zdarza. No właśnie, zatem do boju trzymamy kciuki. 3 Polaków zagrało w pierwszym meczu 23. kolejki Bundesligi. Po jednej stronie Robert Lewandowski w Bayernie Monachium, a po drugiej Sławomir Peszko i Piotr Olkowski w FC Köln. No, nie było żadnej niespodzianki. Bawarczycy wygrali 4-1, a jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. I jeszcze tenis. Nowak Dziokowicz zagra z Rogerem Federerem w finale tenisowego turnieju ATP w Dubaju. W półfinale serem pokonał Czecha Tomasa Berdycha 6-0, 5-7, 6-4, a wcześniej Federer wygrał z Chorwatem Borną Coriczem 6-2, 6-1. Chyba wolimy, żeby ten norweski pociąg to nie był pendolino, tylko raczej dzisiaj taki osobowy do tłuszcza, prawda? Gdyby ta lokomotywa nasza mogła się w którymś momencie odczepić i zostać. Ja na miejscu Justyny bym się raczej doczepił, nawet na jako taki ostatni wagonik, ale tak jechał do tym samym, wiesz, rytmem jak ten norweski pociąg. I dopiero na końcóweczce bym tam próbował coś rozszarpać. Ale to potrzebna jest zwrotnica, żeby zjechać na drugi tor. To prawda, ale wiesz, w stylu dowolnym to w zasadzie nie masz problemu, bo masz dużą, szeroką drogę. To nie ma tych torów i wiesz, i tego, że trzeba wyskakiwać z jednego, wskakiwać w drugi. Końcówka może być pasjonująca. Pokazywał rękami Michał Olszański. A jeśli chodzi o pogodę, dziś będzie pochmurno i deszczowo. Prawie w całym kraju możliwa mrzawka. Wysoko w górach także możliwy śnieg. W ciągu dnia niewykluczone jednak większe przejaśnienia we Wrocławiu. Wiatr słaby i zachodni. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i jeśli chodzi o to, co wskażą termometry. Najcieplej dziś w Przemyślu, w Zamościu, w Tarnowie i Warszawie 8 stopni. W Trójmieście, Bielsku-Białej, Opolu i Łodzi 7. W Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu i Olsztynie 6, a w Suwałkach i Łomży tylko 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kuchnia amerykańska jest jak rodeo, prawda, Pascal? Oh yeah! Łapiesz przepis za rogi i nie dajesz mu się zrzucić. Alright! A kto się boi zrobić kurczaka po amerykańsku? Ten chicken! Oh yeah! Nie bój się zrobić kurczaka po amerykańsku. Teraz w Lidlu świeży kurczak kosztuje tylko 4,99 za kilogram. Tylko 4,99. A winogrona jasne bezpestkowe tylko 7,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i prawie 10 minut po siódmej. Tak jeszcze się zadumałem nad tą informacją, że dobre wyniki rozmów naszych ekspertów w Japonii, gdzie chcemy eksportować wieprzowinę polską, no to przydałby się jakiś chyba dobry przepis na wieprzowinę z wiśniami. Przy okazji dołączyć, no bo tak wygląda dziś nowoczesny marketing. Jeśli się coś sprzedaje, to już trzeba podsunąć pomysł, jak to wykorzystać na miejscu. Jeśli ktoś z Państwa ma wieprzowinę z wiśniami dla Japończyków, bardzo proszę. A przy okazji jeszcze informacja z wczoraj zaskakująca o tym, że eksport słodyczy i soków do Rosji rośnie mimo embarga. No i wiemy, co oni światu, za to my im słodycz. I bardzo dobrze. Genesis, Turn It Again, to jest trójka i audycja poranna. Przywołaliśmy Justynę Kowalczyk, dziś biegnie stylem klasycznym długi, długi dystans, no i porównaliśmy to do pociągu. No i Państwo to podchwycili. Fajnie obrazowo redaktorzy mówili przed chwilą o Justynie, tylko zapomnieli, że zazwyczaj na stację lokomotywa przyjeżdża pierwsza, więc niech Justyna będzie naszą lokomotywą. No niech i tak będzie, choć jeśli przed metą na przykład jest zjazd z górki, to lżejszy wagonik rozpędzi się chyba szybciej niż lokomotywa. Więc tu byśmy polemizowali. Ale zastanawiać się oczywiście trzeba, warto. Po 8.20 Michał powie, o której godzinie dopingować, kogo trzeba, żeby o niczym nie zapomnieć. Alice in Chains, 14 po 7. z płyty Facelift. To była pierwsza płyta tego zespołu. 18,5 minuty po godzinie 7. No to bierzemy się za słotanie. Zapraszamy do trójki. A tak zangieszczyłem niepotrzebnie. Czasem szczęściu warto pomóc, tylko nie zawsze wiadomo jak. Żeby znaleźć w życiu tę drugą połowę, kiedyś pomagali swat albo swatka. Dziś już ich nie ma, ale niemal w każdym towarzystwie jest ktoś taki jak pani Aneta. W kręgu bliskich i znajomych są takie osoby, które przyjęły nieformalnie taką rolę swatek, ponieważ czują, że mogą pomóc przypadkowi i też chcą pomóc swoim bliskim, żeby byli szczęśliwi. Także udało mi się zeswatać dwa małżeństwa i dwie pary z takim 8-letnim stażem. Myślę, że cały fenomen polega na tym, żeby trochę pomóc przypadkowi. Jak wygląda teraz rola swatki? Tutaj trochę tak przyjmując właśnie rolę trochę takiego PR-owca tej drugiej osoby, mówię, ale zobacz, tutaj to słowo brzmiało tak, wydaje mi się, że on jest tak ciekawą osobą i faktycznie tutaj logiczne argumenty się pojawiają. To kwestia tego, żeby też przekonać tą osobę, żeby otworzyła się tak na pewne możliwości. Też jest taka scena, właściwie taki wątek w filmie Amelia, że bohaterka próbuje przekonać do siebie dwie osoby, mówiąc im, że sobie się nawzajem podobają. Mimo, że się nie podobają. I powoli, ponieważ kilka osób włącza się w całą akcję fabularną, tak właśnie mówią, że tutaj zwróć uwagę na tego człowieka, zobacz jego zalety. I tamte drugie mówią to samo. Zobacz, zobacz, podobasz jej, to spojrzenie coś niosło. I tak naprawdę te dwie osoby się w sobie zakochują. A w jakich okolicznościach udało ci się kogoś zeswatać? Jedziemy sobie pociągiem z moją przyjaciółką. Wszedł do naszego przedziału ciekawy mężczyzna. Zaczęliśmy rozmawiać o filmach. Bardzo była intensywna rozmowa, godzinna. Wymieniliśmy się wszyscy numerami, wizytówkami. Pomyślałam sobie, że jakoś czuję, że ona mu się podoba. No i ona na początku nie miała ochoty na spotkanie, ale tak bardzo ją zachęcałam do tego, że ona mówi, ale to jest tylko jedno spotkanie, tak naprawdę półtorej godziny, powiedzmy, z życia. Spotkali się jednokrotnie, dużo rozmawiali i zakochali się w sobie. Teraz mają dziecko, są małżeństwem. Czy ciebie ktoś swatał? Stanęłaś kiedyś po tej drugiej stronie? Tak, jak najbardziej stanęłam po tej drugiej stronie. Oczywiście też wewnętrzne rumieńce we mnie zapłonęły. I myślę, jak ja się czułam. I faktycznie na początku było takie zażenowanie, że ktoś zakomunikował komuś innemu, że on mi się spodobał. Natomiast później, jak sobie pomyślałam, że właściwie tu nic nie tracę, tak? I gdzieś tam jesteśmy dorośli wszyscy. Łatwiej jest jednak kogoś swatać, niż być swatanym. Trudniej faktycznie być postawionym w tej sytuacji bycia swatanym, no bo to gdzieś tam mamy poczucie, że w ogóle bycie samemu albo czy bycie w związku to jest jednak jakiś tam poziom też intymności. A u nas myślę, że ta kultura jest taka właśnie bardzo nastawiona na to, że wyklucza jednak osoby, które są poza związkiem. No, do tematu swatania jeszcze w porannej audycji wrócimy. Zobaczymy, co się dzieje, kiedy rodzice wkraczają do akcji. A z panią Anetą rozmawiała Izabela Woźniak. A w kontekście tego, co usłyszeliśmy, ten norweski pociąg dzisiaj nabiera nowego znaczenia. No ale oby cieszyli się biało-czerwoni kibice. 21 minut po 7. No to serce wciąż w piosence tym razem. Piotr Bukartyk. Właściwie nie potrzeba słów, cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje wiadomo, co chodzi. Jak nie, za rok spróbujesz znów, też nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej nie zje i płacze. Zdarzy się pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, próbował jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. 7. Czy ja już Państwu powiedziałem, że w dzisiejszej strefie będzie, jak to mówią młodzi, ostra jazda bez trzymanki? No, to proszę dotrwać do końca. Specjalna strefa ekonomiczna. I jak zwykle Paweł, wiadomo, sołtys. Dlaczego, to się za chwilę okaże. Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet na największej tragedii można zarobić. Szwajcarski producent piór wiecznych Montblanc wypuścił właśnie na rynek limitowaną edycję swoich produktów wykonanych z drewna sosny, która ocalała po przejściu tsunami w Japonii 4 lata temu. Drzewo ostało się jako jedyne z 70 tysięcy drzew w mieście Rikuzen Takata, jednak w końcu uschło. Samorządowcy przekazali je firmie Montblanc, a ta wykonała z drewna 113 sztuk luksusowych piór, każde wycenione na $4400. Liczba 113 jest nieprzypadkowa, bo nawiązuje do daty katastrofy 11 marca. 20% ze sprzedaży każdego pióra trafi na konta władz miasta. O ile oczywiście dopiszą klienci. Węgierska wieś na wynajem. Wystarczy tylko 690 euro dziennie, by móc swobodnie korzystać z 7 pensjonatów, zarządzać 4 hektarami pól, zmieniać nazwy 4 ulic, a także zawiadować stodołą, przystankiem autobusowym, wybiegiem dla kur, 6 końmi, 3 owcami i 2 krowami. Wszystkie te atrakcje dostępne są w osadzie Medzier, liczącej 18 mieszkańców i położonej kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Balatonu. Na czas wynajmu otrzymuje się też honorowy tytuł tymczasowego wicesołtysa. Wice. Kto jest sołtysem, wiadomo. Byliśmy w Japonii, no to teraz Korea. Jak donosi Reuters, ostatnie zmiany w prawie matrymonialnym spowodowały prawdziwą eksplozję zakupową wśród klientów i inwestorów. Po zniesieniu wprowadzonego 6 dekad temu urzędowego zakazu cudzołóstwa, w górę wystrzeliły akcje producentów prezerwatyw oraz innych środków antykoncepcyjnych. Niektóre spółki doszły do dziennych limitów wzrostów nałożonych przez giełdę w Seulu. Można więc powiedzieć, że rynek ten ma spory potencjał. Stało się. Grecki minister finansów doczekał się piosenki na swój temat. Stworzył ją Jan Böhmermann, komik prowadzący program w drugim programie niemieckiej telewizji. Zaczyna się tak. We are Germans. Jesteśmy Niemcami. Honest, jesteśmy uczciwi i godni zaufania. Jesteśmy twardzi jak stal, wytrzymali jak skóra i szybcy jak psy. Zawsze punktualni. Böhmermann obśmiał w piosence wszystkie greckie stereotypy o Niemcach, w tym, jak to ujął, piękny i melodyjny, acz łatwy w nauce język, a także znane na całym świecie poczucie humoru oraz drugie największe na świecie rezerwy złota. Tu podmiot liryczny prosi, by nie dopytywać, skąd się wzięły. Wrażenie robi też teledysk i chórek składający się z bezwzględnego bankiera, żołnierzy w strojach z pierwszej i trzeciej Rzeszy, kobiety w tradycyjnym bawarskim stroju oraz dwójki Niemców ze wschodniej części kraju w cokolwiek wytartych swetrach. Potem muzyka robi się nieco groźniejsza, bo i podmiot liryczny skupia się na kimś innym, a mianowicie na ministrze finansów Grecji Janisie Varoufakisie. Ale wtedy z oddali zbliża się człowiek, wściekły, szuka zemsty na naszym spokojnym kraju. Postawiony kołnierz, czarny motocykl, chce odebrać nam naszą dumę. Janis Varoufakis jako bezwzględny mściciel, zaginiony syn Zeusa z kamiennym sercem, który chce zabrać Niemcom wszystkie oszczędności ich życia, to z kolei wykpienie wszystkich stereotypów Niemców o Grekach. Coś czuję, że jak tylko skończą się greckie negocjacje w sprawie długu, Janis Varoufakis osobiście rozprawi się z niemieckim komikiem i sam napisze piosenkę na ten temat. Poczekajmy, bo jak wiadomo, ocenę Grecji i tak musi zatwierdzić trójka. Hey. his smoking heart is smoking hot. Like a playmate from the 80s. He doesn't negotiate. Paweł Socys, ktoś tu chyba rozłożył system. 28,5 minuty po godzinie 7. A czy to wszystko była grecka komedia czy tragedia? To już Państwo sami ocenią. Grupa The Wombats widzi to tak, jak na załączonym obrazku. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much, I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. The tarot card. Blades rotate, there's just no landing pad. And better have said it, but darling, you're the best. I'm just tired of falling up the Penrose steps. I hate this feeling, but I love this part. She really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build a water slide as soon as I get home. Greek. No i wiadomo co. 31 minut temu i 55 sekund minęła siódma. A to znak, że teraz o prognozie pogody będzie słów kilka. Pochmurno z rozpogodzeniami. Tak przewiduje tę sobotę synoptyk. Deszcz i mrzawka prawie w całym kraju, choć możliwe są miejscami przejaśnienia. W górach poprószy śnieg, czyli tam zima jeszcze na całego. To dobra informacja dla narciarzy. Wiatr słaby, ciśnienie spada. 1005 hektopaskali w południe w Warszawie. Piątka na termometrach w Białymstoku i Ostrołęce. I to jest wartość powyżej zera. Także 6 powyżej zera w Koszalinie, Płocku i Zielonej Górze. 7 w Piotrkowie Trybunalskim, Trójmieście i Legnicy, do 8 stopni dziś w Krośnie, Nowym Sączu i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna, przypomnę, 71335, to jest nasz numer SMS-owy, ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. A przy telefonie 227 trójek, Piotr Łodej od samego poranka. Mam takie pytanko, czy Justyna dzisiaj biegnie stylem klasycznym czy dowolnym? To będzie klasyk i to będzie, jak Państwo już zauważyli, klasyczny pociąg. Mamy taką nadzieję. Dzień dobry, no tak w ramach tego pociągu i swatania, może by tak ten norweski pociąg wyswatać z jakąś amerykańską hamulcową, która by to wszystko zatrzymała i wtedy nasza Justyna, jak ta mała drezynka, by sobie mogła tak bocznym torem wyskoczyć i wyprzedzić wszystkich. I caught the sun on my way home And I missed your eyes, your blue eyes. I saw and I faced out towards you. What are you thinking over there? Over there, what are you thinking? Over there. Obie Justyna, jak w tej piosence, nie opuściła pociągu, który zmierza do mety. Tego życzymy pani Justynie. Będziemy trzymać kciuki, o której godzinie to redaktor Olszański wszystko opowie. Szerokie pole, szerokie, bo i tory szerokie. I w tych torach trzeba się zmieścić. Bieg stylem klasycznym. Dziś to będzie chyba najważniejsza dla nas kibiców informacja i tak naprawdę najważniejsze zawody na Mistrzostwach Świata w Falun. Za 22,5 minuty, godzina 8, mówiliśmy o domorosłych i przypadkowych swatach i swatkach. Pan Piotr napisał z cyklu Stare Przysłowia i chyba nieznane, trzeba dodać, jest takie: nie raj komuś żony, bo to towar uprzykrzony. 71335 ranek @polskieradio.pl. To ja dodam tak: gdzie diabeł nie może, tam rodziców pośle. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Bo najpierw czekają cierpliwie, ale kiedy syn albo córka kończą 30 lat, wkraczają często do akcji. Przestają już pytać, kiedy wyjdziesz za mąż lub się ożenisz, tylko działają. Chodzi o rodziców. Oczywiście na zewnątrz wygląda to tak, jakby im na niczym nie zależało. Wolny wybór. Wolny wybór. Nie jeden... wtrącał się pan w ogóle? Nie, ja mam 30 lat i jestem sobie kawalerem, za granicę sobie wyjeżdżam. Ja jeszcze zdążę. A pan co mu wtedy mówi? No nie wyły się, jeśli dzieci włosów nie zobaczą. To troszkę pan presję wybiera. Ja też żartowałem po prostu tylko. Czyli niby pan nic nie mówi, ale jednak by pan chciał, żeby się ożenił. Ja bym miał już spokój. Nawet czasami do nas rodzice tych osób przychodzą. Agata Drozdowska z biura matrymonialnego Ostoja. No ta moja córka, taka wykształcona, taka piękna, taka panienka. Może pani jej kogoś znajdzie? Ja mówię, no jak bardzo chętnie kogoś znajdę, tylko żeby ona sama przyszła. No jasne, bo przecież zaocznie nie wybieramy. Zdarza się też tak, że rodzice w pewnym sensie zmotywują to dziecko, nawet zapłacą za niego tą opłatę członkowską i ta dziewczyna czy chłopak przyjdą tutaj i wtedy my zauważamy, że tak jakby ona tutaj, czy on przychodzi, żeby mieć święty spokój. To bywa irytujące, jak tak rodzina mówi, dopytuje. Bywa irytujące, na pewno. Właśnie tak mi się wydaje, że to jest kwestia środowiska. Też i sama forma swatania się zmieniła. W tej chwili młody człowiek jest w dużej mierze, pomijając oczywiście sytuacje, w których ja to, nie wiem, mieszka z rodzicami, w dużej mierze zupełnie inaczej funkcjonuje niż ten, który się urodził 20 lat przed nim. Przemysław Staroń, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Chodzi o niezależność, tu chodzi o otwartość, chodzi o taką wielomodalność, kontakty w ogóle z całym światem jednocześnie i tak dalej. Jak to jest z tą presją społeczną i rodzinną? Myślę, że ona zawsze była i będzie. Profesor Maria Sroczyńska, socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast jak gdyby zmieniają się pewne proporcje jej w życiu nas jako jednostek. Kiedyś rzeczywiście ta presja była zdecydowanie większa i tutaj towarzyszyła temu instytucja swatów, która oczywiście miała różne oblicza kulturowe w zależności od tego, o jakiej klasie społecznej, czy powiedzmy grupie stanowej, jeżeli chodzi o przeszłość, mówimy. I rzeczywiście rodzina wtedy, kiedy zaczęła zmieniać swoje oblicze z pewnej instytucji, która pełniła bardzo ważne przede wszystkim funkcje społeczne, pewno było inaczej niż dzisiaj. Oczywiście raczej można mówić o pewnych rodzajach właśnie oczekiwań społecznych, które dzisiaj są w różny sposób wyrażane, artykułowane, czasami naturalnie również pewien rodzaj takiego szantażu psychicznego czy emocjonalnego pod tytułem no ja cię już dłużej nie chcę utrzymywać, więc tutaj mogą różne elementy się pojawiać, także takie, które się łączą z autentyczną troską. A może ludzie po prostu wstydzą się tego zabiegu swatania? Myślę, że z jednej strony tak, z drugiej strony na przykład cały czas popularny jest bardziej chyba wciąż na zachodzie niż w Polsce tak zwany speed dating, gdzie ludzie po prostu przychodzą i to jest jasno powiedziane, tak, no chodzi o to, żeby kogoś znaleźć. Tutaj jakby nie przeszkadza to, dajmy na to, że ktoś z zewnątrz, dajmy na to, ingeruje w ten proces. Ta troska rodziców, ona czasami przybiera taki charakter z punktu widzenia właśnie młodych, takiego wtrącania się. Ja myślę, że jednak no, warto jest zawsze posłuchać od strony pewnej dojrzałości społecznej, od strony doświadczeń, przeżyć emocjonalnych, pewnej mądrości i warto posłuchać tego, co oni mówią. Ja nie mówię, że trzeba od razu to brać pod uwagę i realizować właśnie ich projekty. Mam dwóch synów, jeden 29 lat, drugi 26. No, żona bardzo czeka na wnuczki. Co żona mówi? No żona, że no, chciałaby z wnuczkami koniecznie, że tak przebiera, zostaną starymi kawalerami, a poza tym, że starzy jesteśmy, chorzy, chcielibyśmy pomóc, tego to potem już nie będziemy mogli. I co wtedy mówią synowie? Mamy czas, teraz są inne czasy. Oni na mnie wywierają nacisk, a kiedy ty tego chłopaka będziesz miała, a kiedy ty wreszcie nam kogoś przedstawisz, a kiedy tą rodzinę założysz, a kiedy te dzieci będą. No tak za uszami ta cała rodzina i przyjaciele i znajomi brzęczą, no to ona się zapisze do tego biura i na tym jest koniec. O swatanie dzieci przez rodziców pytała Izabela Woźniak. O swatanie dzieci przez rodziców pytam Państwa ja także. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można pisać? No i bardzo proszę też dzwonić. 227 trójek. Tydzień temu ten utwór bardzo dobrze nam zagrał. A ponieważ jest pozytywny, a potrzebujemy dużo pozytywnej energii, nie mówimy mu nie. Zrób może kiedyś coś naprawdę dobrego. Dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły koc. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły koc. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień, dla kogoś czas serce miej. A niebo nad nami i prawo jest nas. Jesteśmy skrzydłami niosącymi świat. Pali, pali, oczywiście, pani Ania z Niemodlina napisała: dzień dobry, w mojej rodzinie było odwrotnie. To ja wysłałam mamę na spotkanie kilka lat temu i we wrześniu będzie ślub. Pozdrawiamy serdecznie panią i panią mamę również. Kiedyś zabrałem kolegę, pisze pan Marcin, by poznał siostrę mojej dziewczyny. Co będziesz siedział sam, pogadacie sobie. Dziś mają dwójkę dzieci i są 7 lat po ślubie. Mówią, że milczenie jest złotem, ale chyba trzeba się tu zatrzymać. Kensington w Trójce w audycji porannej za 11 minut, godzina 8. To niby minutę za wcześnie, ale nigdy nie jest za wcześnie. żeby zajrzeć do porannych gazet. Joanna Milewczyk ponownie w studiu. Od czego tym razem zaczniemy? Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Tania ropa, tani bilet. Tak pytają dziennikarze gazety. Zapomnijcie, odpowiadają od razu. Jest to tytuł artykułu. Ceny ropy naftowej na światowych giełdach paliw poleciały w dół na łeb na szyję. Ceny biletów komunikacji miejskiej, które kilka lat temu ochoczo podążały w górę za cenami paliw, teraz ani myślą trzymać się nowego kursu, bo ropa może przecież zdrożeć, bo komunikacja jest deficytowa, bo nowy tabor. Prędzej niż obniżki możemy się spodziewać podwyżki cen biletów, tak piszą dziennikarze, jak mówiłam, gazety. Gdy zapytać włodarzy miast, jedni po drugich zgodnie odcinają się od analogii między ropą a biletami. W Częstochowie w 2012 roku bilety jednorazowe zdrożały, tymczasem tłumaczono to oczywiście galopującymi cenami paliw. Dziś, gdy tanieją, wiceprezydent Częstochowy Mirosław Soborak mówi: nie planujemy obniżki cen biletów, ponieważ olej napędowy to tylko jedna ze składowych kosztów komunikacji. Zamiast tego likwidacja linii autobusowej, rzadziej kursujące tramwaje w soboty i w niedzielę, krótsze autobusy na trasach, powody, spadek liczby pasażerów i oszczędności. Podobnie wygląda sytuacja w Kielcach. W Opolu pada jeszcze jeden argument. Wiceprezydent Mirosław Pietrucha przyznaje, że wprawdzie dwukrotnie podnoszono ceny, właśnie wtedy powoływano się na drożające paliwo, jednak MZK nadal jest spółką deficytową, do której trzeba dopłacać, więc obniżek nie będzie. W tym zalewie w sumie dosyć rozczarowujących wiadomości dla mieszkańców dotarliśmy do Radomia, dotarli dziennikarze gazety. Obniżkę cen biletów w kampanii wyborczej zapowiadał tam nowy prezydent Radosław Witkowski. Ta jest w przygotowaniu, ale na razie nie wiadomo, jakie rodzaje, kiedy stanieją. Ale nie jest to związane z cenami paliwa. Chcemy, żeby radomianie chętniej korzystali z komunikacji miejskiej. Tak mówi dziś Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia. Chcemy, żeby jak najczęściej wybierali autobus zamiast samochodu. O innych miastach, także w tym ogromnym artykule dzisiaj w Gazecie Wyborczej. To jest taki temat, ja bym powiedziała, ludzki. Jeszcze jeden ludzki i interwencyjny. To jest temat z Gazety Polskiej Codziennie zatytułowany Komornik zajmie wózek dziecięcy. Komornik z Bydgoszczy przyszedł do matki dwojga dzieci, aby zająć wózek dziecięcy. To działanie niezgodne z prawem. Zajęcie wózka jest zabronione, tak mówi mecenas Lech Obara. Kancelaria komornicza odmawia natomiast wyjaśnień w tej sprawie. Dosyć dużo ostatnio mówiło się o działaniach komorniczych. Ta historia jest taka. Była to już kolejna wizyta windykatora w domu pani Eweliny. Wcześniej zajął on już samochód, który jej mąż kupił jeszcze przed ślubem, oraz telewizor. Kobieta zwraca uwagę, że sprawa z zajęciem wózka jest o tyle absurdalna, że dzieje się na mocy decyzji sądu rodzinnego. Postanowił on o wykonalności egzekucji długu, bo pani Ewelina nie zapłaciła zasądzonego odszkodowania. Jest od razu odpowiedź mecenasa Lecha Obary, który wielokrotnie reprezentował osoby pokrzywdzone przez komorników, i podkreśla on, że nie można dokonać zajęcia wózka dziecięcego. Wyjaśnia, że na mocy artykułu 829 Kodeksu Postępowania Cywilnego nie podlegają egzekucji m.in. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubrania codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny. Zatem zajęcie wózka dziecięcego jest zabronione, tak twierdzi mecenas Obara. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę przeczytać ten artykuł, to jest w dzisiejszej Gazecie Codziennej na stronie trzeciej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A gazety poranne przegląda dziś Joanna Milewczyk. Za 8 minut godzina 8. No i co? I Państwo dzwonią. 227 trójek. To swatanie to rzecz niełatwa, ale czasami wychodzą niespodzianki. Mnie się też udało kiedyś swatać, ale w taki bardzo nietypowy sposób. Umówiłem kolegę i koleżankę w tym samym miejscu, ale o innych porach. Tak się złożyło, że oboje są w szczęśliwych związkach, niezależnie oczywiście, ale też jest to jakaś metoda. 227 trójek albo ranek@polskieradio.pl lub 71335. Nie pytaj, czy jestem szczęśliwa. Życie czasami bywa znośne. Słowa zwykle wszystko tylko psują. Dobrze nie całkiem jest dorosnąć. Może jest jakiś przepis na szczęście. Może to się mierzy lub waży. A może to się definiuje. Ma jakąś zgrabną, logiczną formułę. Zabierz mnie tam, gdzie chodzi się bosów. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na stygu wody słodkie. We'll be right back.

Tabletki emskie zawierają naturalnie działające sole, które łagodzą kaszel i chrypkę oraz ułatwiają odkrztuszanie. Tabletki emskie z Wadowic. Do ssania lub musujące. Od czwartku do niedzieli w Media Expert kupuj taniej. Na przykład ekonomiczna pralka Bosch 1000 obrotów za jedyne 899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.